بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس أحمر التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية بي الحمد لله بمعناي manam sharh baati amna manam yeggal won nañ ko alhamdoulillah minna legui nak mu dess manam masal yi nga xamantene manam mo ci aju insha allah taala nga xamantene yenn la yi ñi jange ci aya bi bok na ci li ñi jange ci aya bi moy yoon bi nga xamne mom moy yoon bu jup moy yoonu nit ñu bax ni moy yenenti alayhi salatu wassalam liñ fi indi te loolu ñing koy jange ci baatu suratul ladina an'amta alayhim ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yoon bo moy yoonu yenenti ak siddiqina wa shuhada'i wa salihin bok na ci li ñuy jange ci aya bi moy yoon woow lu mu tumranke ñeca ne manam yow bo lo tumranka teggu ci yoon ci yoon wa nga nek nga xamantene manam bari wo ño ci andal itam war nga xamne sa borom subhanahu wa ta'ala wursugalon na ay jam ci lu jitu ño xamantene ñom andon nañ ci yoon wo teggu won nañ ci lolu bok na ci li tax mu indi batu an'amta alayhim conjugué ko au passé ne dal ñi nga xamantene ñom defon nga sa xewul ci ñom bu boba nit ki même bu fekkentene dafa nek ci bir nit ñoo xamantene ay tiaxan kat lañ na xamne la yastawil khabith wa tayyib wala a'daru kathratul khabith lu bon ak lu bax duñu yam même bu fekkentene lu bon dafa bari du ba yem la ba jaaxal la lolu motax même bu fekkentene kenn nga sax ci yoon bu bax bi teggu ci té nak ngay wétaliko ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu baax nga xamantene ñoom ñoo la jitu won bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé ci aya bi moy xirtal bi nga xamantene mom lañu wara xirtal suñu bop ci di jàng sirra yenenti bi sallallahu alayhi wasallam en particulier sirra yenenti alayhi salatu wasallam ak nit ñu baax ñep parce que loolu day tax ñu xam manam ñu mën leen di wétaliko bu ko defé ñuy gëna mëna xam seen yoon wi ñoom nan la meloon nan lañu téggo won ci yoon bu baaxu ak nan lañu wara jox jëfé seen mbir ak nan lañu wara doxale manam jëfé seen jikko ak yor seen melo té loolu tamit batay ñing koy jàngé ci siratal ladina an'amta alayhim ndax xéewul gi nga xamantene mom la leen defal ñun buñ ko xémé mé dañuy daal di bëgg leen di xam buñu len xamé dañuy daal di bëgg melni ñoom bu fekkenté né bëgg nañ lu baax té loolu mom moy julit té ayu bi tam def ñu jangal manam xirtal gi ñu war xirtal suñu bok ci bëgg lu baax ak nit ñu baax ni ak nan lañu war ak ñoom niñ doon doxal bok na ci li nga xamanté né mom lañuy jangé ci ayu bi batay moy yerenti rek alayhi salatu wassalam ak ñi top seen yoon ñom ñoo nek ci xewul ñom ñoo nek ci xewul ndax ay benen bu ko fil moy yerenti siddiqina shuhada'i ak salihin bokku na tamit batay li ñuy jange ci ay bi moy xewul guñu joyal moy tax nit mucc meedu xewul kesse manam du joyal xewul lan moy difference bi manam mutlaq shay ak shay shayul mutlaq difference bob moy la moy tay ci dañ ko xol ci ndox comme mom lañu gëna xam buñ xalé buñ né al-ma'ul mutlaq moy lan al-ma'ul mutlaq moy ndox moy ñu joyal manam moy ndox mo xamantene turu ndox mi deñul ci mom bobu mom day lab ba par day labala mais mutlaqul ma'i manam le fait que ñu tuddé ko ndox lolu taxul ñu mu comme par exemple am poti ndox la sauf que ndox la mo xamantene du ndox buñ doyal voilà manam amna ndox mu ca rax voilà manam kon xewul gi rax ci sey mbir taxul nga mucc dedet li tax nga mucc moy xewul kasse ne sino té lol niñ koy jàngé moy sino li nga xamantene mom la sa borom subhanahu wa ta'ala wax lim xewal yi mu ñu defal ci kaw suuf ba par daani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bo leen doon lim xewal yalla yi doon ko mëna pé niki nonu limu ne wam te yéféri ci lañ bok ndax sik neeku ci ni yalla defal na xewal ay yéféri ci walu aduna te téréwul lolu du len taxamuc ci lañu xamé ni xéewul gi taxamuc moy xéewul guñu doyal moy xéewul guñu doyal té bokk na batay parce que yoon bobu rek lañuy ñaan yalla tek ñu ci parce que ñu seeno ñi ci dess ñom yalla da len mère ba par diñ sanku yalla nañu yalla sam bokk na ci liñuy jàngé ci aya bi moy xéewul gu mag gi nga xamantene manam moy bi gëna mak bi tax nit di mucc koku yalla nit du ko mëna defal bopam yalla ko koy defal lolu motax ki nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala don nete bi ci sourate safat bi muy wax waji nan ndax daf ne mom dafa am waji yo xamne mom la dan andal té gisuko xamna ni ma nga safara parce que da daan wéddi né yowmal qiyamati dana ñëw té dana ñu fay ñu né ko xolal mu né fatala faraahu fi sawa'il jahim mu daari xol gis waaji ci biir digg safara jahim mu xol ni mu mel ak mbugal mi mu nekké ak rag ni mu raglo ni mu titlo munet allah in kitta la turdin wa lawla ni'matu rabbi lakunt min al muhdarin watna ci yalla tallah in kitta khawtuti wallahi khawtuti la turdin nga toroxlo nga yakama nga gañ la ilaha illa allah fa lawla ni'matu rabbi budul won sama xewul borom okay lol moy mahal shahid li motax ñu nday budul won sama xewul borom kon de lakunt min al muhdarin kon fofa nga ne lay ne ci lañu xamé ni kon xéewal gi tax nit ki muccu deug deug moy gi mu defal bopam mom manam moy nga xamné mom la ko yalla jox nit ki mënu ko fagul bopam motax ci aya bobu ci lañu wone ci lañu xamé ni mu'tazila yi liñu wax du deug ak qadariyé ndax ñom dañu wax ni nit ki ngeum yalla ak baxam mom mo koy créerel bopam mo koy jox bopam rek wa ñi ci dess dal do no ya fous rek mais mom mën nako jox bopam ci la ci xamene liñ wax du deug parce que bu doon loy luñu joxe la lu ko nekk di jox bopam la kon soit ñepp dañ koy amul ñepp ñakko mais yalla ci bopam moy tan ku ko neex mu jox ko ak ngeum moy tan ku ko neex mu jox ko ngam bokk na batay ci liñu jàngé ci aya bi moy Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warḍahu 'anna bi mom yellona khilafa giñ ko joxon té waron nak manam té waron nañ ko top nan lañ koy jàngé ndax aya bi wala mom mo né ni yalla xewule xewul gu mat bi moy siddiqi moy yennati siddiqina ye ci teggu te Abou Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu mom moy as-siddiqul akbar moy siddiq bi gëna mag de tous les temps de tous les temps kon ci lañuy xamé ni ginnaw yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo fi wara né té bokku na ci likoy firndel ndaw si ñewoon né ko a am lum ko laat mu ne ko demal ba dewel bo ñewé mu ne ko dewen suma ñewé suma lu fi fekkul mu ne ko Abou Bakar nga ding ko fi fekk waaw ci lañuy xamé né Abou Bakar Siddiq radiyallahu anhu matna tok moy khalifa bëral biñ ko top moy limu wax rek té 5 jours rek avant muy genn aduna bimu nan law kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abou Bakar khalila buma don jappé kenn xarit dina jappé Abou Bakar xarit waye nak sama mbokk la ci diina ak yu mel non manam moy wané ni Abou Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dafa nek khalifa ci kaw lol nak manam ayé bi kon day raddu day tontu gi gëna matalé waxu shiiti yo bon yalla ñu yalla mussal ci seen wax nga xamné ñom dañ né sayyidina ali radiyallahu anhu mo waron nek khalifa té sikki nekul ci né lolu du dëgg parce que sayyidina ali radiyallahu anhu mom ci bopum dafa dem jaayanti jek Abou Bakar Siddiq radiyallahu anhu ñom ñu né non lolu limi li tax moy taqiya manam wa taqiya nan lañ fexé ci tuwa wala moy dal mo bëgg dara mais duma wone sama vrai visage parce que moment bi ni awma doole mais bu benen yone bu ma ba démé ba am doole dina wone ni ma wara mel ni ma mel deug légui li lay wone lolu tamit du deug moy buñ neene waw bu fekkentene ci Abou Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nangou nañ ko mais Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bimu ñewé da jaayante wat ak mom Ousmane ñew mu jaayante wat ak mom mom muy doga ñew nek khalifa légui question bi moy su fekkentene day def taqiya ci Abou Bakar ci Ousmane ci Al ci Abou Bakar ci Omar Ousmane radhiyallahu ta'ala anil jami' légui ana kon njambar giñ koy tuddel ni mo gëna jambaré ci gañu ana kon anam bu fekkentene mom ñëmiwul sax wané ni han ba ci usmo la xalaat da ñu tuddi so mo ko mo ngi def mo bërgë ah kon jambar ñu koy tuddal anam wala yeen da ngay di ci xat xana ko est ce que war na mo ne xalifa sax bu fekkentene mom day droit bi nga xamni ay droit wam la te mu nekk responsabilité bu mag bobu ci kanamu yalla mu waron ko taxawé di def taqiya ba du ko taxawé ko mom ko est ce que mat na khalifa sa lo ci passé ko kon lolou lay tektel ni wax ci waxu sidi waxu ci xam la waxu sidi waxu ci xam la lolou motax li nga xamanteni mom la wa ahlu sunnati wal jamaati gem moy Abou Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ak Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ñom ñaar ñi ñom ñoy ñaar ñi nga xamantene ñoo gën ci xéet bi ginnaw yëneentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam té ñom ñaar lañ wara ñom ñoo yello khalifa bi ci lu amul ben wérénté mu dess sayyidina Ousmane ak sayyidina Ali radiyallahu anhu xam nañ ni Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu mom mo wara nek khalifa koku joyal nañ ko ci lu ñu amul ben wérénté mom mo ne khalifa ginnaw Omar ibn Khattab après Ali ibn Abi Talib dogu ñu radiyallahu ta'ala anil jami' amma Ali ibn Abi Talib ak Ousmane ibn Affan ñom ñaar kan mo gën loolu la moy wuté bu am ci biir ahlus sunnati wal jamaa ki wara né khalifa mom wër wëddi wuñ ko wuté wuñ ci Ousmane la mais kan mo gën ci ñom ñaar koku la ahlu sunnati wal jamaa wute te wute bi liko indi moy ngeenel hadith yu bari yi ñew ci ngeenelu sayyidina ali radhiyallahu anhu mais lolu wute la gu yagg go xamantene manam ñu melni ñum at-tabari dañu jital ali ci usman ñu demel manam bari wuñ ñoon bari wuñ ci borom xoxam yu ko defam mais ñoo ñu jëk ñal and ak ne xamnañ ni mo wara nek usman moy nek khalifa mais ci li nga xamantene amul benn wérante Muhammad ibn al-Hanafiya rahmahullah wa radiya anhu nga xamne doomu Sayyidina Ali radiya Allah mom ci bopam neena dama laaj sama papa kan mo geun ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gaay fi muneko abou bakkar ku ci teggu omar ku ci teggu usman mom ali inti bopam moko wax borom xam xam yi nak le fait que ñu daan soxla di bind téré ci sayna hadith yoy nga xamantene dañ daan bind ay hadith dañ daan nekk li hadith yi ëpp ci ngeeneelu sayna ali radhiyallahu anhu lolu dafa fekk ne nit dafa bëri woon ay diingat kat ay bañe dafa bëri woon ay bañe légui mu dess hadithu ghadru kham hadith bi nga xamantene moy bi nga xamantene mom la gaay di sukkandiko citi hadith bu werr la bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que xam nga an-nasa'i imam an-nasa'i rahimahullah ñu bari amna ci ño xamantene dañuy wax ne shit la wala dafa am pancha shit mais ñu am duñu wax d'abord moy shiisme shit moy shia moy partisan bokku fenn waaw ñoñu ñu jëk ñe buñ ko tuddé ak légui ni du bénn bu ñëk bo buñ waxé shia liñ ci djublu nak moy ñi nga xamantene manam dañoo andon ak mom nek ay talibéem nek ay farandoom loolal la dan tek mais ci seen biir nak mu amone ño xamantene dañoo doyoon war amna ño xamne dem nañ bané mom yalla la mu jël leen di leen lak bimu leen dé lak ñu ne ko wakay li moy wone ni yalla nga parce que yenenti bi dañi won sallalahu alayhi wasallam yalla rek mo am droit lak ci sawara du mbugale safara ci jogu ñu mbugale sawara ko ñu yalla be mais ñoñu bo leen comparer ñi nga xamne ñoy vrai talibé mi ko daan and ak mom ñoñu seni jeexital bari wul ndax ñi dañ and ak mom nak par contre ñu leen da mais ñi amna ci ño xamantene bi boroxo xam yi ñew ginnaw sen generation bi ñom radhiyallahu anhu daf ci am ño xamantene dañuy japp ne sayyidina ali manam dañ ko gëneel rek ci kaw sayyidina usman and ak ne usman wo wara yor khalifa khilafa gi mais lool question gëneel la ñoñu nonu motax ñu leen di wax shit parfois ci mana bob ci mana bob ñu wax leen shit donc ñoñu il faut faire attention parfois ñu wax shit ñu jëk ñi ci lolu ci côté bob comme ñu na at-tabari ñukoy jinn ak shiisme an-nasa'i imam an-nasa'i rahmatullah et cetera rahmatullah alayhi jami mais lolu tekki wu ne ay shit comme ñun sens buñ ko xamé légui dédé lé rek lay tek and ak ñom ñu wa ahlus sunna wal jamaa lañ bok mais imam an-nasa'i li tax d'ailleurs sax ñom li tax ñu leen koy gëna ji moy parfois wëral gi ñi wëral hadith bobu ak tamit par exemple imam an-nasa'i rahimahullah dafa bind téré ci fada'ilu ali bind téré ci ngeeneeli sayyidina ali lool motax ñu ko koy ji mais téré bobu bind ci ngeeneel sayyidina ali lan ñu biñ ko laajé lutax nga bind ko mu ne parce que li tax nga bind ko moy dama gis ñu bari ñukoy commencer dingat diko bañ ci suñu gox yi mu bind téré bi pour wone ngeeneelam mais tekki wul ne shit la sino an-nasa'i imam bu mag la ci imam ahlus sunna wal jamaa borom téré ci d'ailleurs juroom ben téré yi gëna mag kutubu sita té mu ci la bok ko mënu ñu ko jiñu ci gisul yalla nañ yalla sam légui hadith bi nga xamantene mom la ñooñu borox xam yoy wër hakikatan dafa melni hadith bi li nga xamne mom moy li gëna feñ moy wërna comme liko borox xam yoy wër wax hadith bi dañi man kuntu mawlahu fa'al li mawlahu allahumma wali man walahu wa aliman ala man kep ko xamantene man may khalifa wala bok da mingo ak man mawla fofu mingo lay tek aliyum la wal fa'al li mawlahu ali hein dafa mingo ak koko moy lan wax joju nonu mom la sidi jël ne ku yerente bi nek kilifaam rek sallallahu alayhi wasallam ali moy kilifaam ñom mawla kilifa lañ ko tekke au lieu de mingo au lieu de allié té li wone ni dañu joom ay point la yu bari bokku na ci point yoyu pour gattal ko moy ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam do fekkon am ño xamantene dañ doon diingat sayyidina ali da diko wax ju ñaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak ne len gaay dama len yegal len kep ko xamne sama allié nga sama parando nga ali parando am la lool la lan doon wax metekul moy manam kuma ni kilifa ali moy kilifa tekkiwul lool ci di nak ci hadith bobu luñ sukkandiko ak seen top seen banexi bakkan ak ñak diggul waxi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci diinga ñi nga xamanteni ñoom ñoo gën ci xépp moy sahaba ay radiyallahu anhum sayyidna ali radiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam deug la musna xare ji bi mu xare je da ko fa bayyi mu sayyidna ali radiyallahu anhu ba pare sayyidna ali tax ko wona bekk ci mbir mom parce que xam nga yenté bi bu daan dem sallallahu alayhi wasallam du tukki day am kumuy bayyi medina mu géré mu assurer intérim bi en attendant bis bobu nak mu bayyi fa sayyidna ali radhiyallahu anhu sayyidna ali xawul contane ci lool mu ne ko nak xana doyu la ma mel nga mel ci man ni haruna mel ci musa sallallahu alayhi wasallam lool moy khilafa haruniya lool motax parce que ñom dañ ni wala kon shiri tamit ne hadith bobu day wone ni Harun ki Ali mo wara ne khalifa parce que Haruna nonu la mel non la melon ci Musa mais lolou ñak deg la alayhi wassalatu wassalam li lay wone ñak deg la moy bimu nan ko ikhlufni fi qawmi lolou la manam yeralti yalla Musa sallallahu alayhi wasallam dafa don dem di am rendez-vous borom bi subhanahu wa ta'ala dan ne Haruna remplacer ma ci peuple bi ne ma fi dan def nga diko fi def ba kéro muy delu ci do nga jëlat ki bi do nga jëlat rôle bi mais mom ñom ki wuñu nonu déggé wuñ ko nonu lolu yépp day wala seen ñak digg yépp day wala seen ñak digg ak seen ñak xam yalla ñala sam légui ci même hadith bi li wone ni ñom liñu dégg baxul moy limu né yalla na nga mengo ku mengo mom ñom bu boba mën nañ la dedet yalla na nga mengo ku mengo mom teki wul lool parce que wali man wala ci mawla be la rek la joge moy kep ko xamantene dafa japp sayna ali comme kilifa yalla mengo lak mom ñun boba dañ nan ko sens bobu jubul parce que su jubul parce que boone yalla mu mengo yalla mu nek kilifa kep ko xamne sayna ali da nek kilifa am lool jaru wax mais likoy gëna wone moy aadi man aada nonol ak ko nono moy wone ni wali bi parando lay tek nonol ak ko nono kon ci lañuy xamé ni dafa manam ñom seen wax dara dëggu ci kaw lolu nak ñom ci fofu lañ tek torone waji ci sahaba yi radiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam gëna yar na ñum yëp dañu nekk yifé parce que dañu moy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu mujjé yees yahudi ak nasarane ndax yahudi bo len waxe kan mo gën ginnaw yenente yalla musa alayhi wasallam dañ nan ñi dañ and ak mom nasarane bo len waxe ne kan mo gën ginnaw hein sayyidna isa alayhi wasallam dañ nan hawariyuna yi apôtre yi dan and ak mom mais ñom bo leen laaje kan mo yees ci nit ñi dañ nan ñu dan and ak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ci ñom nak ci lañu xeyé yees sax yahudi ak nasara yalla ñu yalla sam benen bir bi moy ñom sahaba yi radiyallahu anhu bu fekkenti na baxul